बोलिक तारे झन झन झन झन हे बोलिक तारे झन झन झन झन कहकशां है मेरी सुंदन शाम की सुर्खी मेरा कुंदन नूर का तड़का मेरी चिलमन तोड़ चुका हूँ सारे बंधन पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण बोलिक तारे झन झन झन झन ए बोलिक तारे झन झन झन झन मेरे तन में गुलशन सबके मेरे मन में जोबन सबके मेरे घट में साचन सबके मेरी सूरत दर्शन सबके सबकी सूरत मेरा दर्शन बोलिक तारे झन झन झन झन सबकी झोली मेरी झोली सबकी टोली मेरी टोली सबकी होली मेरी होली सबकी बोली मेरी बोली सबका जीवन मेरा जीवन बोलिक तारे झन झन झन झन बोलिक तारे झन झन झन सबके काजल मेरे पारे सबकी आंखें मेरे तारे सबकी सांसें मेरे धारे सारे इंसान मेरे प्यारे सारी धरती सारी धरती मेरा आंगन बोलिक तारे झन झन झन झन बोलिक तारे झन झन झन झन बोलिक तारे झन झन झन